Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle olan mücadelesi. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ulul azim peygamberlerden ve Ebul Enbiya denilen büyük bir peygamber kendisi. Peygamberimizin de dedesi olmuş oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ismi çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bugün inşallah konumuz Şuara Suresi 60 ayet-i kerimeden başlayacağız inşallah bu konuyu. Allah Teala bize buyuruyor burada. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebe İbrahim. Vetlu aleyhim onları oku Habibim Muhammed'im. Buradan Mevlamız Resulullah peygamber emir veriyor. Habibi Muhammed'im onlara, ümmetine, ashabına, insanlara oku. Neyi? Nebe'e İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın haberini. Nebe büyük haberlere nebe denir. Anin nebil azim ayetine geldiği gibi. Demek ki Allah katında İbrahim Aleyhisselam'ın bu haberi de önemli olduğu için burada Mevlamız'ın böyle buyuruyor. Ve konu başlıyor. İz kâle liyebihi ve kavmihi. İz şöyle ki, yani üzgür, hatırla, hatırlat. Kâle İbrahim Aleyhisselam şu sözü dedi, söyledi. Kim için? Liyebihi ve kavmihi. Babasına ve kavmine, topluma, milletine şunu söyledi. Ma ta'budune, size neye tapınıyorsunuz? Neye kulluk ediyorsunuz? Hangi şeye? Onlara sordu. Tabi kendisi bunları biliyor. Fakat onlara söyletmek ve onların da bu tapındığı putlarının da batılını bildirmek için böyle bir soruyla onlara başladı. Ey babacığım dedi, ey toplum, milletim, kavmim, sizler hangi şeye niye tapınıyorsunuz? Ma te'budun, ubudiyet, kulluk, itaat etme, bağlanma anlamına geliyor. Türkçemizi buna tapınma diyoruz. Kalu, babası ve kavmi şu cevabı verdiler. Na'budu asnamen. Bize dediler, asnama ubudiyet, kulluk yapıyoruz, onlara tapınıyoruz. Aslam, sanemin çoğulu. Bunun tekili, sat ile sanem geliyor. Ve sanem, Türkçemize put anlamına geliyor. İster altından, gümüşten olsun, demirden olsun, taştan olsun, ağaçtan olsun, ne de olursa olsun, üç boyutu olan cisimlere, eni bu yüksekte olan cisimlere, gölge cisimlere put isim verilir. Yani şekil olarak da ister düz bir taş olsun, isterse bir hayvan sureti, heykeli olsun, dilerse bir insan şekli sureti olsun, belli bir yere dikilen ve buna saygı yapılan, önünde merasim, yani tören yapılan, saygı yapılan, ona bir bağlılık olan, Allah'tan başka buna bir tapınılan şeylere Arapçada sanem deniyor. Türkçe'de bunlara da put deniyor. Bu iş yapanlara da putperest, yani putlara tapınan deniyor. Yine Arapçada bir de vesen kelimesi gelir put karşılığında. Vesen peltek se ile, sin değil, peltek se ile vesen. Bunda çoğulu evsan gelir. Vesen daha ziyade taştan yapılan putlara vesen denir. Eğer yanlış bir resim yapılmışsa, üç boyut yoksa, bunlara da suret veya timsal diye ad verilir. İşte tapınılan, İhtiram edilen, sayılan, bağlanılan, önünde eğililen, önünde huzura durulan şeylere, bunlara put denmiş oluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam demek ki öncelikle babasına, neden babasına sordu? Ne yazık ki babası da onlardan olduğu için. Babasına ve kavmine sordu. Sizler neye tapınıyorsunuz diye. Kâlû ne'abudu asnâmen. Onlara bizler işte asnâme, sanemlere, putlara yani heykellere tapınıyoruz dediler. Ve şöyle devam ettiler. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Bizlere bu tapınmamıza da devam edeceğiz dediler bunlar. Yani bundan vazgeçmeyiz dediler bunlar. Demek ki putperestlik hareketi de bir alkol bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi, o da bir hastalıktır. Fakat bundan bir çok büyük farkı vardır. Bir alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı yine Allah'a inancını, imanını koruyabilir. Yani alkolün haram olduğunu kabul eder. Ederse bu kişi imanını koruyabilir. Aksi halde imanı tabii gidebilir. Ancak bir kişi bir puta saygı duyarsa, putun önünde huzurla saygı geçerse, ona saygı niyeti amacıyla kalbinden, o niyete putun önünde bir saygı yaparsa, hele eğilip bükülürse, işte onun yolundayız derse, bu o zaman tabi Allah korusun, Allah-u Teala'ya şirk koşmuş oluyor, bunlara putperest deniyor, bunu yapanlara da Arapça müşrik diye ad veriliyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde de, yani Babililer zamanında da bir putperestlik, aşırı putperestlik vardı. Bunlar genelde yıldızlara taparlardı. Çünkü bir takım olayların onlardan kanatlarını kabul ederlerdi. İşte iyilik için, yağmur için, şu için, bu için diye. Bunun üzerine yıldızlar adına birer heykeller süret yaptılar. Taştan, ağaçtan, şundan bundan. Zaman tabi bunları ilahlaştırdılar. Bunları tapmaya başladılar. Tabi müşrik oldular. Allah'a şirk koştular. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri tabi bunları dinledi. Peygamberin görevi nedir? Gerçeği söylemek, anlatmak. Yani burada bir karşılıklı konuşma var. Tabi birden onları ürkütmüyor onları. Önce onlara sordu niye tapındıklarını. Şöyle onlara cevap verdi. Kale. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Hel yesmeûneküm izi tedi'ûn. Sizler onlara dua ettiğiniz zaman, yalvardığınız zaman, tapındığınız zaman onlar sizin sözlerinizi, dualarınızı işitiyorlar mı diye sordu onlara şimdi. Genelde putperestler tabi her ülkede, her dönemde bu gibi putlara tapınanların belirli bir bayramları vardır. O günler için daha özel törenler yapmışlardır putlarına. Bunun dışında bir de putperestler sıkıştıkları zaman, sıkıldıkları zaman da hemen puthaneye koşarlar. Ne zaman başları daraldı, ne zaman sıkıldı. Müminler, Müslümanlar Allah'a yönelirken, Allah'tan yalnız yardım isterken, onlar da hemen puthanelerine koşarlar tabi onlar da. Ve tabi putlarından da bir nevi bir şey isterler, onlara yalvarırlar, dua ederler, şunlar bunlar. İbrahim Aleyhisselam onlara bakın şöyle dedi. Hel yesmeûneküm iz tedi'ûn. Sizler puthaneye gidip de puta yalvardığınız zaman, onlara saygı yaptığınız zaman, dua ettiğiniz zaman o putlar, taşlar, demirler, heykeller, şunlar bunlar. Sizin sözünüzü işitiyorlar mı, duyuyorlar mı? Sordu. Ve devam etti. Ona daha cevap vermedi. Ev yenfeunekum, o tapının putlarının size bir faydası oluyor mu? Bir yararı oluyor mu? Ona size bir fayda yararı geliyor mu onlardan? Daraldığınız zaman, sıkıldığınız zaman, büyük afete felaket olduğu zaman, mesela sel baskınlarıdır, yağmurlardır, depremdir, düşmandır, şunlar bunlar olduğu zamanlarda, onlara yalvardığınız zaman size onlara bir yararı faydası oluyor mu? Ya da onlar size bir rızık veriyorlar mı onlar size? Bolluk verebiliyorlar mı? Ev yalurun ya da o putlara tapınmasanız, hiç putaneye gitmeseniz, ondan size bir zarar gelir mi? Yani çarpılır mısınız? Eğer putaneye gitmeseniz, o puta tapınmasanız, taş parçanın tapınmasanız, ondan size bir zarar gelir mi? Kalbu İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bunlara burada üç şey bu ayet-i kerimede burada böyle bildiriliyor. Tabi Kur'an'a başka yerlerinde daha başka konuda geliyor. Burada üç konu. Bir, onlara yalvardığınız zaman, dua ettiğiniz zaman sizin sesinizi işitip duyuyorlar mı? İkincisi, onlara tapındığınız zaman, yalvardığınız zaman, putaneye gittiğiniz zaman, onlara saygı duruşu yaptığınız zaman onlara size bir fayda yarar oluyor mu? Eğer onları tanımasanız, putları, onlara tapınmasanız, terk etseniz, size bir zarar gelir mi onlardan? Bir şeye soru sordu. Kalu. Cevap verdiler şimdi. Babası ve kavmi toplumu. Bel vecedna abana, biz de babamızı bulduk. Kezalike yefalyon. Babalarımız böyle yaparlardı. Yani burada toplum, İbrahim Aleyhisselam'ın putperest kavmi, İbrahim Aleyhisselam bu bilimsel, dini açıdan gerçekçi sorularına bir tabi cevap veremediler. Aciz kaldılar. Yani putlara neden tapındıklarını ve putların bir gücü olmadığını, tabi buna bir cevap bulamadılar. Böyle bir şey tabi yok gerçekte zaten. Bunun üzerine ne yaptı bunlar? Şöyle dediler, bizlere babalarımızı böyle bulduk, onlar böyle yaparlardı dediler. Yani bir taklitçilik, akılcılık değil. Akıl ile, mantık ile veya bilimsel açıdan bir cevap veremediler. Tıkanık kaldılar, ancak bir taklitçiliğe dayandılar. Yani babalarımızı böyle bulduk dediler, böyle yapıyoruz dediler. Yani körü körüne, akılsızca, akıl diye düşük kılarak mantıksızca bir hareket, taşları tapınma. Ayrıca o dönemde Nemrut da devletin başı idi. Tabi insanlara puta tapınırlarken Nemrut baş durur mu? O baş durmadı. O da kendi heykelini yaptırdı. O da onlara bazı diktirdi. O da kendisini bir ilah, tanrı olarak insanlara kabul ettirmeye çalıştı. İbrahim Aleyhisselam bu da devam etti şöylece. Kale, efereytüm ma kuntum ta'budun. Efereytüm, bak gördünüz mü? Düşünün bakalım. Yani akılcı olun, mantıkçı olun da düşünün bakalım. Ma kuntum ta'budun. Nelere tapındığınızı şöyle bir kendinize gelin de akıl ile mantık ile bir düşünün, tefek edin bakalım dedi. Yani sizin sesinizi duymaya, size bir yararı olmayan, dünyada bile, artık bırakalım, dünyada bile size bir yararı olmayan, ona tapınmasına zarar olmayan bir şeye niye tapınıyorsunuz da Allah'a şirk koşuyorsunuz, ama müşrik oluyorsunuz, kafir oluyorsunuz? Gerçekten bu putperestlik hareketi ne yazık ki her dönemde olmuş. Nuh Aleyhisselam zamanında başlamış. O zamana kadar yok mu böyle bir şey? Nuh Aleyhisselam'dan sonra bu putperestlik hareketi zaman zaman her yörede, her dönemde olmuş. Tabi günümüzde de yine var. Yarın gelecek yine olacak bunlar. Olacak bunlar. İnsanlar kendilerini putlaştırma. Mesela Irak'ta Saddam'ın da putları vardı, heykelleri vardı, dikilmişti bunlara böylece. Eğer Saddam biraz başarılı olup da ölseydi, ülkesini koruyabilseydi, başarılı olsaydı, tabii o da zamanla bir nevi putlaşacaktı kendisi de. Putlaşacaktı tabii kendisi de. Demek ki hiçbir dönemde bu putlara tapınanlar hiçbir zamanda putlarının neden tapındıklarını açıklayacak bir şey bulamıyorlar. Nedenini bulamıyorlar. Neden siz puthaneye gidiyorsunuz? Neden bunlara saygı yapıyorsunuz? Neden bunlara secde ediyorsunuz? Neden bu törenleri yapıyorsunuz? Peki nedir bunlar? Bunun size bir zarar faydası var mı? Başınız ağrısa, dişiniz ağrısa, ölüm meleği gelse, kabre girdiğiniz zaman da bundan size bir yarar faydası var mı? Yok tabii ya. Yok. Ve Hazreti İbrahim devam ediyor. Entüm sizler ve âbâukumul akdemûn, sizler ve önceki babalarınız da, geçmişi babalarınız da, hepsi de aynı yoldasınız. Feynim adûvün li, onlar bana düşmandır dedi. Yani tapınız putlarınız onlar bana düşmandır dedi. Tapın putlarınız. Burada İbrahim Aleyhisselam ben onların düşmanım demedi de, yani kavmen tahrik etmemesi için, yine onları uyarması için böyle yumuşak bir şekilde onlar bana düşmandır dedi. Ama gerçekten düşmandır putlar insanlara. Çünkü yarın cehenneme atıldığı zaman putperestler, onların tapındığı putları da cehenneme atılacak. Velham büyük Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah ve kuduhen nase vel hicare ve kuduh, o cehennemi yıkaz, yakacak malzemesi, tabi cehennem ateş yanacak, alev olacak orada, ama ne yanacak orada? Tabi orada petrol konmayacak cehenneme, kömür atılmayacak oraya, nedir onu yakacak malzemesi? Ve kuduhen nase, insanlar vel hicare ve taşlar. İnsanların tapındığı taşlar. Tabi taş olsun, demir olsun, ne olursa olsun, hatta ağaç bile olsa tapındıkları, şu insan tapındıkları, orada yanmayı ağaç olacak cehennemde, insanları dağınlar yakacaklar onları cehennemde, Allah korusun. İlla Rabbil Alemin, ancak Rabbil Alemin, işte o benim dostumdur, o benim Rabbimdir. Buradaki illa tabi istisnai müttasıl ya istisnai münkati anlamına geliyor. İstisnai müttasıl anlamına göre ancak Rabbül Alemin ki olan Rabbim Allah Celle, o benim dostumdur, Rabbimdir. Münkati ise lakin anlamına geliyor. Lakin Rabbül Alemine gelince dikkat buyurunur. Rabbül, tabi burada üstün geliyor isim olduğu için Rabbel Alemi, alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi, yerlerin, göklerin, yer altının, ki Taha Suresi'ne geliyor burada Mevlam buyuruyor lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtet serah. Göklerde ne varsa, göklerde, galaksiler, melekler, felekler ne varsa, yerde ne varsa, dünya yüzeyinde ne varsa, yer gök arasında ne varsa, atmosfer uzakta ve tahte sera, yer altında ne varsa, yer kabuğunda, yer kabuğun altında da, yani fayatları da, şunlar da, bununla yer altındaki maden, erimiş madenler de hepsi Allah'ın mülküdür. Onun egemenliğin hakimiyetinde, işte Allah Rabbi Alemin'dir. Bakınız. İbrahim Aleyhisselam böyle buyurdu. İlla Rabbil alemin. Ancak Rabbel alemin başka, o ayrı o Rabbel alemin. Yani putlar, taşlar nedir? İnsanların eli yaptıkları bir şey. Her dem insanları o dönemdeki bir sanat yeteneğine göre yapılan bir takım heykeller, şekiller bunlar. Tabi zamanla başka bir toplum geliyor. Onlar bu putları kabul edemiyorlar. Onlar başka put ediniyorlar. Başka ilah ediniyorlar. Ve gerçekte insanlar Allah'ın emri doğrultusunda yaşamaları gerekirken puşana ve putçular kuralları da kendileri koyuyorlar. Bakın şimdi. Yani ne kadar gerçekten akıl dışı bir davranış olduğu açık burada. Ne kadar hak din gelip geçmişse yeryüzüne, ne kadar peygamber gelmişse, ne kadar semavi kitap gelmişse, bu da Rabbin kullarına bildirmiştir emirlerini, kurallarını Mevlam bildirmiştir. Bu nedir? İşte Allah'a kulluk, Allah'a ubudiyet budur. Allah'ın Celle Celaluhu emri doğrultusunda yaşamak budur. Ama putlar tapınar ne yapıyorlar? Onlar kendilerine kural koyuyorlar. Kendi kurallarını tapınıyorlar aslında. Tapınıyorlar. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle tören yapacağız, böyle yapacağız diye kuralı kendilerine koyuyorlar. Kendilerini kandırıyor zavallılar. Tabii taş parçalarına tapınıyorlar. Ne de taş parçaları? Maden olsun, ne olsa olsun. Atom yığınlar muhtemelen. Şimdi burada tabii devam ediyor. Burada bu surede Rabbel Alemin, Allah Rabbel Alemin, alemlerin, ki yani dünya almıyor tabii, maddi almıyor, maddi ötesi de buna giriyor tabii ki. Ruhlar alemi, gönüller alemi, berzah kabir alemi, mahşer alemi, melekut alemi, ceberut alemi, tam bilemediğimiz tabi nice nice alemler, nice nice alemdeki başka başka varlıklar, Rabbimizin her aleme koyduğu kurallar, düzenler var, dengeler var. Mesela bir insan kabe girince ne oluyor muhtemelen? Şimdi burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbül Alemin Allah'ın üzerindeki hallerini beyan buyuruyor kendisi ilgili. Ellezî, öyle Rabbül Alemin ki, öyle Rabbül Alemin ki, halakani, o beni yarattı ama diyor. Yani tapınan şu put mu, taş mı seni yarattı? Ya da ölen şu leş mi, o mu seni yarattı? Şu insan mı seni yarattı? O mu seni yarattı? Yani akılcı olmaya gerekir tabii bence. Yani şu çağımızda puşçuluk hareketleri ne yazık ki biraz Orta Doğu ülkelerinde bu daha fazla yoğun oluyor bunlar. Ne hikmetse puşçuluk hareketleri gerçekten akıl dışı, mantık dışı, çağ dışı bir davranış. Yani belli bir şeyleri putlaştırma, ilahlaştırma. Ve İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor onlara şimdi. Ellezî halakani. Ben Rabbül Alemin'e kulluk ederim diyor. O Rabbi, Allah Rabbül Alemin'dir. Alemin Rabbidir. Ona kulluk ederim. Ellezî. Öyle Allah ki Rabbül Alemin ki halakani. O Allah beni yarattı. Yarattı böyle şey. Bizler yoktuk bir zamanlar. Dünyada başkaları vardı. Hatta bir zamanda insan diye varlık yoktu dünyada. Cinler, hayvanlar, başka varlıklar vardı dünyada. Biz yoktuk, yok olarak öyle kalabilirdik. Yani bizden toprak maddeleriydik. Toprak maddeleriydik bizden. Ama o Allah Rabbül Alemin mi? Toprağa emri geçiyor, göklere emri geçiyor, atmosfer emri geçiyor. Mevlam bizi yarattı. O halde yaradanı bırakıp da yaratılmış fanilere kulluk etmek tabii akıl dışı, bilim dışı, çağ dışı bir karanlık zulümat yani. Fehüve yehdin. O Allah ki beni yarattı, o Allah bana hidayet eder buraya. Hidayet ve beni Rabbim doğru yola ulaştırır. Nurlu yola, Allah yoluna. Gerçi bazı Allah'tan kopanlar, Allah'ı bilemeyenler, İslam'ı haşa böyle karanlık göstermeye çalışanlar, kendi sapık görüşlerini, fikirlerini, hareketlerini de bir çağlaştık, ilericilik göstermeye çalışıyorlar. Halbuki Allah Teala Mevlam Rabbül Alemin'dir. Gönüllerin de Rabbi Allah gönüllerin de. Neden? Mevlam soruyor. Men halak. O kalbi gönlü kim yarattı? Yani kalbi yaratan, gönlü yaratan, insan ruhunu yaratan, beyindeki sistemleri yaratan. Kimdir Allah Mevlam böylece? Ve hidayet Mevlam'da. Hidayet hem dünya yaşantısında hem ahiret yolunda. Dünya yaşantısında da akılcı davranmak, dünyayı dünyada kalacağım kadar sevmek, Allah'a yönelmek, kulluk etmek, hep bunda hidayete giriyor bunlar. Vellezi, o Allah Celle Celaluhu ki Rabbül Alemin. Şimdi dikkat edin burada. Önce onlara neye tapındıklarını sordu. Tabi onlar da heykellere, taşlara, putlara tapındığını söylediler. Söylediler. Nedenini açıklayamadılar. Neden tapınıyorsunuz? Açıklayamadılar. Sustu tabi. Ne dediler? Babalarımızı böyle gördük. Öyle gidiyor bu iş. Gidiyor ama sonuç ne olacak? Ölüm mezar var ama tabi. Onu düşünemeyen tabi onlar. İbrahim Aleyhisselam onları ne yapıyor? Allah'ın yarattığı halleri beğen buyuruyor. Bir, o beni yarattı. Tabi hepimizi yarattı anlamına geliyor. Hidayet Allah'tan hepimize. Vellezi hübe yut'imuni. Ve bana taamımı veren, rızkımı veren, beni doyuran da, besleyen de o Allah'tır diyor bakınız. Ne incelik var. Vellezi hübe yut'imuni. İtamı tam eden, bana rızkımı veren, beni yediren, doyuran o Rabbi alim Allah Celle buyuruyor. Bir taş parçasının, bir heykelin ya da heykelin sembolize ettiği kişinin, ölen kişinin haşa bir gücü var mı ki burada? Kim bilir tabi Nuh Aleyhisselam'dan beri günümüze kadar kim bilir kaç binlerce insanlar putlaştırılmıştır ölümünden sonra. Kim hayatta, kim ölümden putlaştırılmışlardır. Düşünseler ki insanların putlaştığı kişiler onlar da anı rahmine dünyaya geldiler. Onların altını işlediler. Üstlerine kustular. Burunları aktı. Kulakları aktı onların. Sonra yavaş yavaş büyüme başladılar. İşte gençlik bu derken duraklama dönemi onlar da yaşlandılar. Hastalandılar. Ki insanın tapındığı o kişiler hastalanınca ne yaptılar? Kendi kendine tedavi edemediler. İşte tabipler şunlar bunlardan yardım istediler. Tabi sonuçta öldüler. Toprak altından şürüyüp leş olup gittiler böylece. Halbuki Allah Teala bizi yarattı. Mevlam bizi doğru ulaştırıyor. Ve rızkımızı Allah Teala veriyor. Rızkımızı Allah Teala. Nedir rızık? Efendim işte ben paramla alıyorum. Niye alıyorsun ama? Ama yaratan rızkı. Rızık olmasa ne alacaksın? Rabbim yağmuru kesse, sular çekilse, yerde bir ot bitmez ki. Böylece. Olmuş önceki dönemlerde. Allah'ın kadar olarak olmuş bunlar böylece. Bunun için bu kuru toprak maddelerinden rızkı yaratmak Allah'ın mahsus özel. Ona maydan. Yani toprak maddelerinden rızık yaratmak bakınız. Toprak maddelerinden. Tabi Mevlam buna karıştırıyor böyle. Gökten su da geliyor böyle. Yağmur da yağıyor. Yağmur suyu tabi saf su değil ama. Bu yağmur gelirken bize gökteki bazı gazlar, azot gazı erimiş olarak toprağa geliyor. Ki proteinin temeli azottur. Protein hücremizin temelidir. Ana temel yapısıdır. Bunun gibi Hatta uzaktan göktaşları bile ya. Toz haline geliyor, kül haline geliyorlar. Onlara yere iniyorlar yağmur suyla birlikte. Şimşeklere çakıyor. Gazlar, başta gazlara dönüşüyorlar. Kim olsa işlerine oluyor gökyüzünde. Bunu yapan kim? Yani toprağa sözünü geçiren böyle. O torba maddelerini elma, ayva, buğday, sebze yapan, domates yapan, portakal yapan toprak maddelerini ambalajlı, her biri böyle. Hem biri ambalajlı. Nasıl bir özeni yaratılmış? Bir portakal, bir dış kabuğu var. İçinde dilim dilim dilim dilim. Isırdın mı? Tabii suyu akar, bütün insan sıçrar. Elma gibi değil. Yani nasıl yenecekse ona göre yaratılmış. Ona göre yaratılmış bence. Bir nar tanesi, üzümler salkım halinde oluyor. Ama salkım üzerinde her bir küçük bir torbacıkları ambalajlanan üzümler. Birer lokma üzüm. Kopar tane. O üzüm nasıl oluşuyor Allah aşkına? Nasıl oluyor üzüm bir? Bağ. Kış geldi mi yapraklar dökülüyor, bağ kuruyor, iskelet haline geliyor. Bağlar iskelet haline geliyor, kuru kemik haline geliyorlar. Bahar geldi mi gögürlüyor, vel bas bade mevt haline geliyor. Yeni bir hayat fışkırıyor. Yeşeriyor, yaprak veriyor ve salkımlar oluşmaya başlıyor. Üzerinde üzüm taneleri teker teker içerisinde, torba içerisinde, ambalajlı teker teker böyle şey. Buna yapan güç kim? Sonra bu nimetten yararlanma gücünü bize veren, bunları gösteren, onlara kalbi Rabbimize bir istek veriyor. İstek veren, bir damak tadı veren, ayrıca bunları sinirce bir sinir sistemi yaratan. Ağza başlayan sinir sistemi başlıyor. Dişler bunları parçalıyor. Tükürük bezi, yani salgılanan tükürük salgısı kimyası açısından çok güçlü, kuvvetli bir şey. Böyle. Sindirim için ilk baştan ilk sindirim ağızla başlıyor. Yutaktan gidiyor, yem borsadan gidiyor, mideye gidiyor. Sindirim midede çalışma var. Çeşitli salgılar oraya yardıma gidiyor. Oraya. İnce borsa iniyor, oradan bedene çekiliyor. Böylece bu sistemi kuran hem rızkı yaratmada hem de insanda bu sinir sistemini kuran kimdir? Allah Celle. Rabbül Alemin. Ey insan, ey çağdaşım diyen kişi, Allah'ı bırak da gitsen bir taşa tapın, heykele tapın ya. Gitsen putaneye git, ona yalvar ya. Ona çağdaşlık de. Hangi bilim bunu kabul eder? Hangi akıl bunu kabul eder? Ve eskin ve Allah beni su var diyor, su varır. Yani suyu yaratan, beni sulayan, beni suyla doyuran Rabbimdir diyor. Su. Su olmasa insan yaşayamaz zaten. Eğer su çevrimi olmasa, yani deniz yaratılığı gibi kalsaydı denizler yerinde, o zaman ne gerekirdi? Ücacen vakada geliyor, konu geliyor. Eğer sonra acı o tuzlu olsa ne yapardık? Ne yapardık? Allah'ın koyduğu bir su çevirimi kuralıyla o çalışıyor. Nasıl olacak bu? Deniz su buharlanacak. Kendi buharlanamaz. Enerji lazım. Isı lazım. İşte güneş. Güneş enerjisiyle okyanuslar, denizler ısınıyorlar, buharlanma oluyor böyle. Buhar yukarı çıkıyorlar. Tabii havada bunlar temizleniyorlar. Ondan sonra su buhar havada bekliyor. Depolanıyor gökyüzünde. Rabbim, ki Rabbül Alemidir, nereye Rabbim dilerse, ne zaman dilerse, görelim melekler, bir defa bir rüzgar çıkıyor, bulutlara sevk ediyor. Buharlar sıkıştırılıyor. Rabbim diye diye Rabbim bunu gönderiyor yağmurda. Tatlı su bizlere geliyor. Tabii kısa özetliyorum tabii bunları. Çok daha bunlar detaylı aslında bunda konular böylece. İmanın meseleler. Bir su. Su muhtemelen. Yani Bir insan açlığa uzun zaman dayanabiliyor kişi. Ki bedendeki yağlar, şunlar, bunlar erip enerjiye dönüşüyorlar. İnsan bunlara uzun zaman yaşayabiliyor. Ama susuzluğa ancak kişi birkaç gün dayanabilir, ölür kişi. Susuzluk böyle. Bedenden su kalmadı mı, kandaki su da çekiliyor, kan pıhtılaşıyor, pıhtılaşıyor. Kan pıhtılaştı mı, dolaşım sistemi duruyor, kalp duruyor, beyin duruyor işte. Öldü işte muhtemelen. Ya su. Bismillahirrahmanirrahim. Bu su yaratan, şu şeffaf su muhtemelen, tatlı su. Yani su yaratan Rabbim varken kalktığında da efendim kendine tapın. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam devam ediyor Allah'ın nimetlerine. Viza meriltu ve diyor hastalandığım zamanda fühüve yeşfin, o Allah Teala bana şifa veriyor. Şimdi burada bakın şöyle buyuruyor. Hastalandığım zaman diyor. Hastalığı kendine veriyor. Gerçekte hastalandı Rabbim de böylece. Ama bu peygamberlerin, evliyaların adabı budur böylece. Hep böyle zararlı kötü şeyi kendilerine verirler. Yani nefsinden bilirler, suç kendini bilirler. Gerçekte hastalıkların çoğu da bizim nefsimizden kaynaklanıyor muhteremler. Çoğu da böyle. Mesela bir kişi fazla yedi mi, tıka basa minnesini doldurdu mu, kişi tok karnına yedi mi, insan zararı dokunan şeyleri yedi mi, su tabi soğuk su içilir, şunlar bunlar olur. Bunun dışında bir de garimeş yaşantılar işte. Sinirsel haller, gerilimler, kumar, fuhuş, alkol bunlar. Nedir bunlar? Hep bunlar insandan kaynaklanan bir bedensel rahatsızlıklar bunlar bence. Rahatsızlar bunlar. Burada İbrahim Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ben diye hastalandığım zamanda fehevi yeşfiyen, o Allah şifamı Allah verir buyuruyor. Şifa Allah'tan Celle Celaluhu. Bir insan tıp profesörü de olsa, hatta kendi uzmanı olduğu dalda, mesela kalp uzmanı, kalbinden rahatsız. Şimdi köyde yaşayan bir vatandaşımız, din kardeşimiz, uzak bir köyde yaşayan din kardeşimiz, kasaba uzak bir yerde yaşayan kardeşimiz, karabası olabilir de, tabi zamanla hastaneye, doktora gider de, ne derler buna? Geç kalmışsın derler buna. Geç kalmışsın, daha önce gelseydin, tedavi olabilir derler. Ama bir tıp uzmanı, ki kendi uzman olduğu dalında hastalanır. Dahilecidir, işte böbreğinde şunda bunda, kalbindedir kalbinde şunda bunda. Hastalığını da bildiği halde, hastalığını bildiği halde ve uğraştığı halde, gerek yaptığı halde de, ama yine de şifa Allah'tan cari muhtemelen. Kalp uzmanı kalpten gider muhtemelen. Beyin uzmanı beyinden gider muhtemelen. Göz uzmanı gözü görmez. Gözü kapaklarını, gözün damarları kuruyabilir muhtemelen. Neden? Şifa Allah'tan Celle Celaluhu muhtemelen. Evet, tabi tıbbi gerekler yerine getirilir. Yani suyan kişi su içer tabii ki. Beden su kalması derken. Kişi ilaçları da alabilir. Bitkisel olsun, başka olsun. Kişi bunları da alabilir ama onlara güven olmaz ama. Neden? Çünkü tedavi de kadere bağlantılıdır. Kadere bağlantılıdır. Allah Teala dilerse, dilerse Mevlam o kişiye gereken şifalı bitkiler ulaşır. İlaç ulaşır böylece. Allah Teala o kulunda hastalığın devamını istiyorsa kişi dünyanın en uzman doktoruna gitsin, hastalığı birden anlayamaz. Yanılır muhtemelen. Yanılır da teşhis yanılabilir, yanlış tedavi yapabilir. Mesela o hastalığın birkaç yöntemle tedavisi varken o başka yöntemi uygulamak meşgul olur, hastalığı daha ilerleyebilir icabında. Vellezi yümitünü süme yuhyin ve devam ediyor. Vellezi, o Allah Celle Celaluhu, yümitünü, o Allah beni bir gün olacak öldürecek buyuruyor. Ölüm de gelecek bana. Yani yaratan Allah başta gelmişti. Halakani diye. O beni yarattı. Dünyadaki yaşamımız ezelde takdir olmuş, belirlenmiş herkesin. Herkesin belirlenmiştir. Demek ki Allah'ın takdir ettiği bu vakit gelince, Allah'ın takdir ettiği yerde, o zamanda, o sebepler tahtında kişi ne yapacaktır? Ölecektir. Öldüren Mevlam'dır yine. Süme yuhyin. Ama işte burası başka. Ondan sonra Rabbim tekrar beni diyor, dirilti, hayat verecek Mevlam bana. Yani insan, evet insan ölecek. Peygamberler de öldü. Evliyalar ölüyor. Sahabeler öldüler. Her insan ölecek. İşte diktatörler, dünyaya sığmayanlar. Onlar hepsi de öldüler onlar da. Fakat ölümden sonraki mesele şimdi. Sonra burada bir özellik var muhtemelen bakınız. Allah'ı tanımayan, Allah'ı bırakıp da böyle taş parçalarına, heykellere, putlara tapınanlar, onların çağdaşı zannedenleri kendi kendilerine, bir takım törenlerle, şunlara, bunlarla kendi avutanlar. Bunlar ölürken bunlara kimden fayda gelecek ki? Ama kul Allah'a yönelmişse, o Allah ki Rabbül Alemin demişse, inanmışsa ona, ölüm anında ancak yardım Allah'tan muhtemelen. Evet, inanan da ölüyor, müminler ölüyorlar ama ölümden ölüme çok çok çok fark var muhtemelen. Çok farklar var. O andaki kişi neler neler görüyor anda. İnanmayan da, inanan da. O anda gözden perde kalkıyor. Kişi bu alemden uzaklaşırken, bu alemin matlaşırken gözünde öbür alemin kapıları açılıyor kişiye. Oradaki varlıkları kişi görmeye başlıyor anda ama inanan kişi o anda gayet mutlu oluyor muhtemelendir. Mutlu oluyor anda. Yüzü gülüyor kişi anda. Sonra kabre girince evet inanmayanlar da ne yapıyorlar? Sonuçta inanmayanlar da çağdaşım diyenler de putçular da puthaneye koşanlar ne yapıyor? Sonuçta yine başarıya kalmıyor. Ölen yakınlarını gene bir hoca efendi imama teslim ediyorlar. Al gerekeni yap diyor yani. Yap diyorlar. Tabi o da ne oluyor? O da yıkanıyor teneşirde. O da kefene sarılıyor. Tabuta bindiriliyor. Medine götürülüyor. Gerçi onlar Hristiyanlık Kur'an'ı uyguluyorlar günümüzde çoğu. İşte yakalarına onun resimlerini takmak. Ondan sonra çenek tersine bunu koyan bak. Hatta alkışlar malkışlar, şunlar bunlar. Saygı duruşları. Ne diyorlar? İşte bir dakika saygı duruşu filan kişi için. Allah Allah. O dikili put gibi durmanın ne durana faydası var, ne ölene faydası var muhteremler ya. Sen böyle durmuşsun bir saatte durursan ne sana faydası var? Ne ölenin faydası var? Ne istiyor ölen ki şu anda? Dua istiyor. Ama duaya layık değil ki demek ki onlara böyle yapılıyor. Sonra süme yuhyin. Evet, herkes ölecek. Herkes ölecek. Herkes bedenine çürüyecek. Tabii çürümenin de var, istisna var. Az onlar. Ama sonra mahşer günü tekrar dirilecek materyalinde. Yine hayat başlayacak. Vellezi atmu en yafreli hatı ettiği. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam artık öbür alemden başlıyor Allah'a yalvarmaya şimdi. Vellezi o Allah ki atmau tamah ederim. Tamah istek. Ve şiddetli bir istek. İsterim ki o Allah'tan en yafreli hatı ettiği yevmedin. O Allah'tan isterim ki gönülden isteyim Allah'ın isterim kaltadan. O yeme dinde, din gününde, ceza gününde, mahşer gününde benim hatalarımı affetmesi Allah'tan dilerim. Mahşer gününde, hesap gününde, o ceza gününde o Allah'tan Rabbimden benim günahlarımı affetmesini dilerim buyuruyor. O günde. Neden? O gün kul bunu görecek şimdi. Dünyada görünmüyor bunlar. Onu görecek. Burada İbrahim Aleyhisselam şimdi tekrar dua ediyor artık. Rabbi. Ey benim Rabbim diyor. Ey benim Rabbim diyor başlıyor. Heb li. Heb ver. Heb hibe yani. Yani ben layık olmadığım halde sen lütfü kereminle ya Rabbi hibe olarak bana ver. Li bana ver. Hükmen hüküm ver. Hikmet ver. Hikmet her şeyin gerçeğini, esrarını anlamak her şeyin. Peygamber'in şöyle bir duası var peygamberimizin. Allahümme erinir eşyaya kemahiye. Peygamber'in duası. Allahümme erinir eşyaya, Allah'ım bana eşyayı göster. Eşya her varlıklara, yani eşya şeyin çoğuldur. Şey yaradan bir varlık demektir. Allah'ım bana eşyayı göster, varlıkları göster. Kemahiye aslında olduğu gibi. Şimdi bir insana hikmet verilirse, o kişi her şeyin aslını, esrarını, perakasını görür, bilir. Mesela bir insana bakarken, insanın aslı nedir? Toprak maddeleri muhtemelen. Toprak maddeleri. Yani gerçekten böyle ibrete baktığımız zamanlar, Allah'ın kudretini görürüz böyle. Bakarız ki bir genç kız, erkek mesela, genç, zinde, yakışıklı, canlı, hareketli. Ama ona bakan bir kişi, kim, hangi kişi? Hikmet sahibi kişi. Nasıl bakar ona? Onun aslına bakar. Ya Rabbi, bu daha evvel bir çocuktu. Ondan evvel bebekti. Ondan evvel ana karnında bir kan pıhtısıydı. Ondan evvel anasının karnında kan idi bedeninde, hücreydi. Daha önceden de toprak maddeleriydi. Toprak maddeleri işte. Bastığımız toprak, çamur halindeydi efendim. Bakar, ya Rabbi sen bu toprak maddelerini, bu çamurdan nasıl bunu yarattın ya Rabbi? Bir de sonuca bakar, öyle kalmayacak ama. Bir de sonuca bakar ki, o gencin ilerisine bakar ki, genç de yaşlanacak. Saç sakal ağrıyacak. Gözler görmeyecek, kulak duymayacak, beli bükülecek, yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, toprağa gidecek, yine çürüyecek. Hikmet bu işte muhtemelen. Hikmet bu. Dünyadaki şu varlıklara, eşyalara bulunduğu haline aldanmamak. Mesela bir mobilya. Hikmet sahibi bir mobilyaya şu göze bakar. Nedir mobilya? Ağaç işte. Susun, ne olsa olsun aslında ağaçtır bunlar. Ağaç dolu taşır budur. Ağaçtır. Nedir? Bu bir ağaçtır. Ağaç kesilmiş, kurutulmuş, rendelenmiş, polonya edilmiş, cilalanmış, şunlar bunlar olmuş, allanıp pullanmış, süslü bir şey olmuş şekilde bence. Ama aslı ağaçtır. Sonra ne olacak? Yine çürüyecek, ona topa dönüş şekilde bence. İşte bir insana hikmet verilirse, o kişi dünya ile mağrur olmaz. Yani kişi dünyaya aldanmaz muhtemelen. Ne ister? Bana seni gerek senidir Allah Teala ya. Hatta cennetten geçe bakınız. Aşık Yunus Emre'm Allah'ın da razı olsun öyle diye bakınız. Cennet hakkında isteyene versen ana cenneti. Bana seni gerek seni diyor. Rabbim seni isterim böyle. Seni isterim böyle buyuruyor. Demek hikmet sahibi dünyaya aldanmaz. Çünkü görüntüler şu anda görüntüler aslı neydi? Sonu ne olacak? İnsanlarda, hayvanlarda, ağaçlarda mesela kişi yazın ilk işte Haziran ayında falan kişi bir kırlara çıkar, yaylara kişi çıkar. Bakar kişi ne güzel ağaçta yeşillikler, otlar, çimenler, hele meyvelik yerler, o güzel meyveler, yeşil yapraklı ağaçların üzerinde. Kirazlar, erikler, dutlar, elmalar, şunlar, bunlar ne kadar güzel. Ama sonra o sonbahara gelince hepsi dökülüyor, yaprak dökülüyor, kuru iskelet kalıyor muhtemelen. Aynı zamanda ağaç da çürüyor muhtemelen. İbrahim Aleyhisselam böyle diyor, Rabbi hebli hükmen, bana hikmet ver ya Rabbi, vel hükne bis salihin, beni salih kullarına da ilak eyle. Onlara beni de dahil eyle ya Rabbi diye. İbrahim Aleyhisselam tabii ki salihinden. Kim öyle an biliyor? O salihlendendir. Lemine salihim öyle an biliyor kendisinin. Yani ya Rabbi beni önceki peygamberler gibi ben de ya Rabbi onlara dahil eyle. Beni ahiret aleminde salih kullarından eyle. Salih, salah eren. Eren kul eren bana böyle diye. Dünya aldanamayın. Ve yine Hazreti İbrahim dua devam ediyor. Ve cealli ya Rabbi benim için kıl lisan-ı sıdıkın fil ahirin. Ahirin sonundan gelenler de içinde gelenler de benim için diyor. Lisan-ı sıdık kul. Lisan-ı sıdık doğru söz. Arkamdan gelenler de benim aleme konuşmasınlar. Beni güzel bir şekilde ansınlar. Tabii bir İbrahim Aleyhisselam bir peygamberdir. Bu duayı yaptı. Allah'ın duası kabul oldu. Bunun için ne kadar insanlar varsa yeryüzünde, ondan sonraki insanlar varsa, hatta farklı din mensupları bile Hazreti İbrahim'i severler muhtemelenler. Bugün bile Hristiyanlar da, Yahudiler de ve biz Müslüman elhamdülillah İbrahim'i hepimiz sever bakın böylece. Onun bu duası böyle. Ve cealni dua devam ediyor. Beni ya Rabbi kıl. Min veresleti cennetin ne'im. Artık şimdi burada iş cennete noktalarını işlemi bırak. İstek. Ve cealni beni kıl ya Rabbi. Min veresleti cennetin ne'im. Ne'im cennetin varislerine kıl beni. Varis kıl beni. O cennete. Nedir veraset, varis olmak cenneti muhtemelenler? Kimin bu cennet? Kimden bize bir cennet kalacak? Allah Teala ne kadar insan yaratmışsa, Allah Teala ne kadar insan yaratmışsa, her insanın hem cehennemde bir yeri var, ezelde ayrılmış, hem cennette yeri var şimdi bakınız. Ama dünya aldananlar ve taşa puta tapanlar, çağdaşlık sarhoşluğuyla kendine bilinçlerini kaybedenler, yitirenler. Buna ne yapıyorlar? Allah korusun. Allah'a bırakıyorlar tabii. Kendi kurallarına tapınıyorlar. Sonra tabii müşrik oluyorlar. Putperest oluyorlar bunlar. Bu halden de tövbe edip dönmeden ölürlerse tabii yerleri cehennem olacak. Allah'ın hidayet nasip etsin hepsine inşallah. Tabi isteriz. Bu defa ne olacak onlar cehenneme gidince? İşte onların yerleri de birbirine verilecek. Birbirine hem kendi yere verecek hem onun yerini kendi ona verecek. Böyle. İki kat yer olacak. Velfir li ebi. Babamı da affeyle. Dedi burada İbrahim Aleyhisselam. Babamı da affeyle. İnne hükâne minezzalîn. Çünkü babam da dalalete kalanlardan, şu anda sapkadan buyurdu. İbrahim Aleyhisselam burada babası için dua etti, onun af olması için. Buradaki af hidayet anlamına geliyor. Peki bir babası tabi putperest babası da. Azerbaycan putperest babası da. Peki bir putperestle dua edilir mi? Edilmez mi? İbrahim Aleyhisselam neye dua etti ona? Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasının tabi özel olarak uğraştı. Babacığım gel. Bak şu putları bırak. Allah'ın hikmeti muhterem dinleyelim. Mevlam ölüden diri ve ölü çıkarıyor. İbrahim Aleyhisselam babası Azer put yapardı. Put bakınız. Nemrud'un da devlet başkanı da yakınlarındandı, gözlerindendi. Çevresindendi kendisi. Aynı zamanda put yapardı. Bunlara satardı kendisi. Putperest de kendisi. Tapınır tabi. İbrahim Aleyhisselam babası tabi özel ilgilendi. Bu putların boş olduğunu anlattı kendisine. İlla Allah'a iman etmesi istedi kendisine de. Şöyle dedi. ben de Nemrut'tan korkuyorum. Yani evet, biliyorum bu tam şey olmadığını filan. İbrahim Aleyhisselam bir ümit verdi burada bu. İbrahim Aleyhisselam'a söz verdi. Am mevvidetin iyya. Se'estavrik Rabbi dedi babayla. Babasına se'estavrileke Rabbi dedi babasına. Baba, senede bir imana meyil görüyorum gönlünde. Yani putlara karşı pek o kadar ısırmadığını görüyorum baba. Senin de bundan kurtulman için sana ben istiğfar edeceğim dedi. Dua edeceğim yani. Se'estavrileke. İleriden istiğfar edeceğim dedi. İbrahim Aleyhisselam babasından bunu vaat ettiği için bunu yaptı bu şekilde. Ama sonradan babasının kesin olarak imana gelmeyeceğini, puçta kalacağını öğrenince ne yaptı? Teberre minhü, ondan kaçtı. Eleman tebeyyere lehü ayet kerime geliyor. Ne zaman ki babasının tam açıklamanı tebeyyün etti, açığa çıktı ki puççu oldu artık imana gelme anlayınca ne yaptı? Teberre minhü, ondan yüz çevirdi. Artık babasını dua etmedi ondan sonra. Bundan dolayı demek ki dinimizde bir kimsenin bak babası da olsa, babası da olsa, ya annesi de olsa, bir insan yavrusu da olsa Allah korusun, eğer İslam dışı, İslam karşıtı bir inancı varsa, o inançtayken ancak şöyle dua edilir, hidayete ermesi için, hidayet doğru olması için dua eder ona böyle. Ama affedilmesi iş edilmez. Eğer o halde ölmüşse, ölmüyorsa o kişi dua edilmez bu teremler. Vela tuhzini yevme yub'asın. İbrahim Aleyhisselam bir de şöyle dua etmişti burada. Artık bunlar ahirete ilgili. Vela tuhzini ya Rabbi beni aşağılama, rezil etme, mahşer etme beni ya Rabbi. Yevme yub'asın o bas gününde. İnsanların kabrinden kaldırılıyor günde. Ne olur Rabbim beni aşağılama o günü. Ezikler beni ezilene eyleme ya Rabbi. Beni mahcup eyleme dedi. Gerçekten pek muhterem din kardeşlerim, o kabirden kalkış anı çok farklı bir hal olacak bende işte. Hal olacak bende. Su üfürecek, yeryüzü muazzam bir sarsıntı olacak. Bizi ilk önce topraktan Rabbim yarattığı gibi ki bu bilimsel olarak bugün meydanda. Her zaman bunun açıklamasını yapıyorum. Yani toprağın nasıl yarattığı, aşamak yarattığını açıklıyorum. Bir fark olacak o günü ikinci yaratılışta. Dünyadaki bizim topraktan yaratılığımız biraz kademeli. Aşama aşama oluyor. Kuru toprak suyla ıslanıyor, çamur haline geliyor. Bir kökleri emiyorlar. Hücreye dönüşüyor, bitki hücreye dönüşüyor. İnsan bitkileri yiyorlar. İnsanda kan oluyor. Derken kandan yürüme hücresine dönüşüyorlar. İşte ana karnına atılıyor. Şu bu oluyor. Yani bugün bilimsel olarak da bu bir %100 kesin bir gerçektir. İnsan denen varlık, tabii bitki de hayvan da bunun gibi tabii de konu insan. İnsan denen varlık topraktan yaratılıyor muhteremler. Tam gerekli elementleri de vardır bunda. Çünkü bitki bile her yerde olmaz. Efendim filan bitki burada olmaz. Evet olmadan ona gereken gıda elementi yoktur orada muhteremler. Olmaz böylece. İnsan yaratı elementleri de bellidir. Bellidir. Demek ki insan toplu yaratıldığı kesindir. İlk yaratılışı. Yalnız şu fark var. Bir zamana yayılmış böyle aşama aşama, kademe kademe yaratılıyor böylece. Mahşer günde ise, ikinci yaratılışı ise bu bir anda olacak. Yani toprak madde bir anda insan işine gelecekler böyle. Olur mu bu? Oluyor muhtemelen be. Yani aslında bunlar kimyasal bir işlem bunlar. Kimyasal olaylar bunlar muhtemelen be. Bugün günümüze de mesela 100 yılda olacak bir mesele kimyasal bir işlem bir anda oluveriyor. Bazı maddeler var. Katalizör maddeleri var. Bu maddelerin yardımı ile bir kimyasal işlem çok hızlandırılabiliyor. Bazen geciktirilebiliyor yani yerine göre. katalizör maddeler madde. İnsan bunu yapıyor. Yani 100 yıl olacak bir kimyasal bir işlem bir dakikada oluyor. Oluyor. Günümüzde de insan bunu yapıyor, olacak. İbrahim Aslan dua ediyor. Vela tuhzini yevmi basu. Ya Rabbi bas gününde. O kabirden kalkış gününde ne olur abi beni aşağılama. Beni mahcup etme ya Rabbi. Beni rezil etme ya Rabbi. Böyle. İşte o kabirden kalkış anı ah ben din kardeşlerim. Böylece. Uzak mı değil yakın mı? Çok ama çok yakın. Çok. Geliverecek. Geldi mi de dünya silindi hayalden bir rüya olmadı dünya kaldı. O gün gelecek. İşte kabirden kalkışta çok dehşetli olacak böylece. Allah'ın tabi sevdiği kulları orada güzel olacaklar. Yevme o günü o mahşer gününde kabirden kaldırıldığı günde la yenfevun malün ve la benûn. Bakınız. Orada ne mal ne evlat ne insanın çevresi şunlara bunlara da kişiye bir fayda vermiyorlar, yararı olmuyor. Dünyadan makam sahibidir, mevki sahibi, yetki sahibidir. Dünyanın en güçlü olanın başkomutanıdır, devletin başkanıdır en güçlü devletlerin. Ama orada değil muhtemelen. Mesela günümüzdeki dünyanın en güçlü komutanları, dünya çapında diyorum. En büyük devlet başkanları. Dünya nasıl geldi dünyaya bunlar? Ana karından geldiler. Pislik içerisinden geldiler. Islak geldiler. Geldiler. Bebek olarak geldiler. Gözleri görmüyor. Gözleri kapalı. Gözleri kapalı. Ufacık. Bebek haline geldiler. Ondan sonra hava sonu önce başladılar. Akciğer dolaşım sistemi, otomatik sisteme girdi. Ondan sonra altına işeme, pisleme, şunlar bunlar, bezlenme, bakma, meme verme, mama yapma, şunlar bunlar, kucakta taşıma, yürüme, emekleme. Yalnız geldiler, çıplak geldiler muhtemelen. İşte mahşerde de herkes orada çıplak olarak kabirinden kalkacak. Bunu Allah yapacak. Allah şöyle buyuruyor. Vaden aleyna. İnna kunna failin. Velan bir vaad üzerimize yapacağım. Yapar mı? Yapar. Neden? Her şey gücü yeter muhteremler. Odur Rabbi alemin. Her amanın gücü yetiyor muhteremler. Atomlara bu gücü veren kim? Atomu kimyasal işleme dönüşümü yaratan kim muhteremler böyle? Ya kim bunlara böylece? Ve şöyle devam ediyor. Yevme işte o günde la yenfu malun ve la benu. Efendim işte evlatlarım var, şöyle makam mevki sahipleri, işte babam şöyle, şu böyle, şu kadar işte malım, mülküm var, holdinglerim var, şunlarım, bunlarım var, hiç fayda yok. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Ancak kim Allah-u Teala'ya kalbi selim ile oraya kavuşmuşsa, onlar kendilerini kurtardılar. Kalp isteyelim. Kalp selamette. Yani kişi temiz bir kalp ile. Yalnız Allah'a yönelen, Allah'ı seven, Allah'a bağlanan, Allah'a kulluk eden, kimseye düşmanlık beslemeyen, hasetlik beslemeyen, kim beslemeyen böyle. Nefsi ama etkisinden kurtulan, yani gazaptan, şehvetten, hırstan, kinden, onur beninden kurtulan, kim ki kalbin böyle dünyanı temizlemişse, ruhsal olgunluk olmuşsa, kim ki son nefesinde Allah Allah diye gönlün kalbinden ve tevhid ile La ilahe illallah diye Mevla'ya kavuşmuşsa, işte onlar kalbin kalkışında aynen kalkacak muhtemelen. Kalkışında efendim. Kalbin kalkarken de ne yapacaklar bunlar? La ilahe illallah diye kalkacak kabirlerinden kalkacaklar. İşte insanın sonunda bu fayda veriyor sevgili kardeşlerim. Tabi geçen insanlar geçtiler. Ölenler öldüler. Herkes tabi ne halde öldüyse öyle orada bekliyorlar şimdi. Berzah hali bekliyorlar orada. Yalnız günümüzün insanları bizler şu anda tabi genç olalım, yaşlı olalım fark etmez. Şu an hayat olanlarımız inşallah Allah'a dönelim muhteremlerde. Bırakalım şu yalan hikayeleri. Aldanmayalım şu dünyaya muhteremler. Öyle sazı, cazı, şunlara, bunlara, törenlere, merenlere şu aldanmayalım muhteremler. Yani çağın insanı akılcı olmalı. İnsan bilimsel olmalı. İnsanın görüşü güzel olmalı. İnsan düşünmeli. Ben niye kulak edeyim taş parçalarına? Niye ölmüş bir insana neden leşlerimden tapınayım ki? Neden ben tapınaklara koşayım ki? Ki Allah Rabbül Alemin'dir ya. Yeri göğü yaratan Mevlam. Bir denge düzen kuran Mevlam. Yöneten Mevlam. Her şeyin gücü yeter. Yeter. Sonra Allah'ın kanunu yürürüp tamam. Yanılmayanlar içinde hastalıklar gelecek, yaşlılığı gelecek, ölüm gelecek, kıyamete kopacak, tek adilim olacak. Nedir bunlar? Allah'ın kanun, kuralları, düzenleri muhtemelen. Olacak bunlar? Olacak bunlar ya. Bu insan dünyanın dönüşünü durdurabiliyor mu? Dünyanın uzaydaki yeri insan değiştirebiliyor mu? Bırakalım dünyayı, şu atmosfere bakalım. Gelen bir yağmur bulutu insan durdurabiliyor mu? Sel geliyor. Sel geliyor. Denizler taşıyor, kabarıyor. O denizleri taşıran güç, kudret. O kasırga geliyor böyle. Bunlar kim engel olabilir muhtemelenler? Sevgili kardeşlerim, aman Allah aşkına aldanmayalım muhtemelenler. Biz Allah'a dönelim. Tamam, dönelim Mevlamız'a. Herkes dünyanın sonunda. Ya, teslim oluyor yani sonunda herkes böyle. Herkes sonunda kefene giriyor. Herkes sonunda tabuta biniyor ama hiç oraya gelmeden uyanalım inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.